Naiintindihan mo ba kung bakit ka nandito? Wala kang dapat na makita. Marinig. Makausap. Dahil yon ang simula ng pagtawag ng demonyo.